Allah-u Teala'nın kitab-ı keriminde Yüce Tevrat'ta indirmemiş olduğu hükümleri kendileri istedikleri gibi şekillendirerek bu hükümler Allah tarafından indirilmiştir demeleridir. Böyle bir iftirada bulunmaların dolayısıyla 94. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estaizu billah. فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ Artık bu hadiseden sonra bu anlatılan ve tartışılması söz konusu olmayan, kesin doğru olan husustan sonra kim Allah'a yalan iftirada bulunacak olursa فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Allah'ın söylemediği bir hükmü söylemek, Resulullah'ın söylemediği bir hükmü söylemek, her birisi din adına asıl konuşma yetkisine sahip olanların söylemedikleri bir şey olduğu için, onları iftira etmek olduğu için işlenebilecek veballerin en büyüklerindendir. Burada Cenab-ı Allah فَمَنْ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ diyor. Kim bundan sonra artık Allah hakkında yalan uydurup iftirada bulunacak olursa işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurur. مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim aleyhimde, benim hakkımda kasten yalan ve iftirada bulunacak olursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Her ikisi hakkında da iftirada bulunmanın bu kadar büyük günah olmasının sebebi gayet açıktır. Allah hakkında ve Resulü hakkında söylemediklerini söyledi demek veya söylediklerini tahrif etmek niçin sıradan bir başka kimseye aynı şekilde yapılması halindeki günahtan çok daha büyüktür. Bu gayet açıktır ve anlaşılan bir durumdur. Çünkü Cenab-ı Allah'ın söylediği Müslümanları, iman edenleri hatta iman etmeseler bile aslında bütün insanlığı bağlayıcı hükümlerdir. Allah Resulü'nün de aynı şekilde söyledikleri, yaptıkları ümmeti Muhammed'i ve dolayısıyla da bütün insanlığı bağlayıcı hüküm ve ifadelerdir. Dolayısıyla onlar hakkında iftirada bulunmak, onlara ait olmayan sözleri söyledi diye onlara isnat etmek veya onların sözlerini herhangi bir şekilde değiştirmek dinde olmayan bir hükmü onlara isnat etmektir. Onun için bilhassa bu konuda günümüzde bilgisi olmayanların bile kulaktan dolma sözleri bir bakarsınız Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimede buyuruyor ki veya Peygamber Efendimiz bir ayet-i kerimede buyuruyor ki veya Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'deki bir hadiste buyuruyor ki gibi ifadeleri de son derece çapraşık ve ilmi olmayan terimlerle kullanarak ifadelendirmeye kalkışıyorlar. Bu insanların bu söyledikleri ifadelerin aslında Allah'a ve Resulüne ait olmaması halinde çok büyük bir vebali getireceğini bilmeleri gerekiyor. Nitekim bir başka yerde Allah hakkında söylemediği şeyleri Allah söyledi diye illeri süren, iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir diye buyurulmaktadır. Yani Allah adına yalan uydurmak, Resulü adına yalan uydurmak zulümlerin en ileri derecesidir. Çünkü esasen Allah'ın hükmü dışında bir hüküm koymak, Allah'a isnat etmeden bile çok büyük bir vebaldir. Yani küfürle eş bir günahtır. Hele hele Allah'ın ve Resulünün söylemediği bu hükmü Allah'a ve Resulüne isnat ederek ona bir çeşit meşruiyet kazandırmak gibi bir kötü niyetle böyle bir işe kalkışmak işlenebilecek zulümlerin elbette ki en büyüklerinden birisidir. Dolayısıyla insanların bu konuda çok dikkatli olmaları icap ediyor ki zalimler arasına girmesinler. Kul sadakallah. De ki Allah doğru söylemiştir. Fettebi'u millete İbrahim'e hanife. O halde İbrahim'in hanif olan milletine tabi olunuz. Ve ma kâne minel müşrikîn. Ve o müşriklerden olmamıştır. Yahudiler de Hristiyanlar da kendilerinin İbrahim Aleyhisselam'a tabi olduklarını söylüyorlar. O zaman da söylüyorlardı, günümüzde de söylüyorlar. En azından İbrahim Aleyhisselam'a çok saygılı olduklarını dile getiriyorlar. Ayet-i Kerime işte onlara hitaptır. De ki Allah doğru söylemiştir. Yani Cenab-ı Allah'ın gerek bu ayet-i kerimelerde Yahudilerle İsrail yani Yakub Aleyhisselam hakkında verdiği bilgiler ve gerek daha başka yerlerde kitap ehliyle alakalı vermiş olduğu bütün bilgiler ve bunların dışındaki bütün hususlarda elbette ki Allahü Teala doğru söylemiştir. Madem Allah doğru söyleyendir, o halde sizler de İbrahim'e tabi olduğunuzu, en azından İbrahim'i yüce bir peygamber olarak kabul ettiğinizi söylüyorsunuz. Cenab-ı Allah diyor ki, tamam Muhammed'i kabul etmiyorsunuz aleyhissalatü vesselam. Haydi etmeyiniz. İbrahim'e bir itirazınız var mı? Yok. O halde İbrahim'in hanif olan milletine tabi olun. Millet, ümmet, din ve şeriat. Kur'an-ı Kerim'de manaları birbirine çok yakın akraba terimler ve kelimelerdir. Bu lafızlardan hiçbirisinin günümüz Türkçesinde kullanılan gerçek bir karşılıkları yoktur. Yani Türkçenin kendisinden gelen. Türkçede kullandığımız karşılıkları vardır. Ama bunlar yine Arapçadan. Fakat burada özellikle millet kelimesinin Türkçe'ye yanlış ve asıl manasıyla alakası bulunmayan bir şekilde girdiğini de hatırlatmalıyız. Millet kelimesi bildiğimiz gibi sosyolojik manasıyla efendim belli bir takım müşterekler etrafında toplanan insanlar topluluğu anlaşılır ki bu müşterekler genelde işte dil birliği, ırk birliği, ülkü birliği, belki bazen de din birliği de eklenir. Bu birliklere sahip kimselere bir ulusa millet denilir. İslam böyle bir millet tanımıyor. İslam'a göre millet ve din eş anlamlıdır. Şeriat ile eş anlamlıdır. Ufak tefek bazı ince farklılıklar var. Bunları burada izah etmeye gerek görmüyorum. Fakat birbirleriyle oldukça örtüşen kavramlardır. Millet, ümmet, din ve şeriat kelimeleri veya terimleri. Dolayısıyla burada İbrahim'in milletine tabi olunuz. Zaten Türkçedeki millet manasıyla bunu alacak olursak mana yürümez. İbrahim'in milleti neydi kardeşim? İbrahim aleyhissalatü vesselam bugünkü Fransız ihtilalinden sonra anlamını kazanan şekliyle, sosyolojik manasıyla bir milletin insanı veya mensubu olarak bilinmiyor ki tarihte. İbrahim aleyhisselam yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle tek başına bir ümmet olarak bilinen bir peygamberdir. İşte Yahudilere ve dolayısıyla Hristiyanlara diyor ki burada Cenab-ı Allah, sizin tartışma mevzu yaptığınız, reddettiğiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı haydi biz gündeme getirmiyoruz diyor. O halde İbrahim'in milletine tabi olunuz. O hanif birisiydi. Nasıl hanif birisiydi? İbrahim Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de durum ve tavırlarını, tutumlarını anlatan ayet-i kerimelere baktığımız vakit görürüz ki İbrahim Aleyhisselam gerek siyasal otoritesiyle, gerek dini kurumlarıyla, şirk ve inkar ile, Allah'a ortak koşmak ile, putperestlikle ve bu nizamı, İslam dışı bu nizamı şemsiyesi altında barındıran Nemrud'un siyasal sistemiyle, siyasal ve ahlaki sistemiyle, hukuki sistemiyle sonuna kadar mücadele ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla İbrahim Aleyhisselam'ın hanif olan ümmetinin birinci özelliği, bütün fikri, ahlaki, itikadi, sosyal ve siyasal kavram ve kurumlarıyla, anlam ve muhtevasıyla şirki bütünüyle reddedip ondan uzaklaşmak olmuştur. İbrahim Aleyhisselam ile ilgili Bakara suresinden itibaren Saffat suresine kadar mücadelesini anlatan surelerde İbrahim Aleyhisselam'ı tek tek görecek olursak bunu görürüz. Bu özeti görürüz. Bu söylediğim ifadeler Kur'an-ı Kerim'in İbrahim Aleyhisselam ile ilgili olarak söylediklerinin özetidir. Bunun da özeti İbrahim Aleyhisselam'ın hanif bir Müslüman olmasıdır. Bir başka yerde kâne hanifen muslime diyor. Müslüman bir hanif idi. Hanif zaten her türlü batıldan uzaklaşarak hakka yönelen, şirkten tevhide yönelen kimse demektir kelime olarak. İbrahim Aleyhisselam işte her türlü batılı reddederek efendim dosdoğru yolda sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen bir peygamber olarak onun dinine tabi olmaları emrediliyor. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve o müşriklerden değildi. İfadede güzel bir tariz de vardır. Yani üstü kapalı ifadelerde bulunmak. Türkçe'de bunun darb-ı meselle ifadesi, kızım sana söylüyorum, gelinim sen anladın. İbrahim müşriklerden değildi. Yani siz ey Yahudiler, ey Hristiyanlar müşriksiniz bu halinizle. Bunun manası budur. Siz kendinizi İbrahim'e nispet ediyorsunuz. Hayır, İbrahim müşrik değildi bir defa. Yani bu yönüyle o sizden ayrıydı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da ve onun ümmetine de övücü manada bir gönderme vardır. Sizin bu uymayı reddettiğiniz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam var ya, onun getirdiği din var ya, onun ümmeti var ya, onlar da müşrik değildirler, onun dininde de şirkin eseri yoktur. Dolayısıyla yine kapalı olarak, yani üstü kapalı bir şekilde değinilen husus şu, aslında siz İbrahim'e mi uymak istiyorsunuz? İşte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ayet-i kerimede de geçtiği üzere inne evlen nasi bi İbrahim'e, şüphesiz İbrahim'e en yakın olan şu ümmi peygamberdir. Ve onunla beraber iman edenlerdir. O halde gerçek manada İbrahim'in yoluna davet edenler veya gerçek manada İbrahim'in yoluna davet etmek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yoluna davet etmek demektir. Niçin? Çünkü İbrahim Aleyhisselam'dan günümüze kadar gelen veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen belli bir dini miras yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaleti gelmemiş olsaydı İbrahim Aleyhisselam ile alakalı müşahhas, açık seçik çok fazla bir bilgimiz olmayacaktı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a indirilen Kur'an-ı Kerim ile İbrahim Aleyhisselam'ın hanifliğinin bütün boyutları da bizim tarafımızdan anlaşılabilir olmuştur. İşte Allah-u Teala Yakub Aleyhisselam hakkında söylediklerinde doğruyu anlattığı gibi İbrahim Aleyhisselam hakkında da doğruyu ve hakikati anlatmış bulunmaktadır. O halde sizler de İbrahim'e tabi olacaksınız. Burada 96 ve 97. ayet-i kerimeler Beytullah Kabe'den ve hacdan bahsediyor. Hatırlarınızda olacaktır. Bakara suresinde de bu ümmetin dosdoğru yol üzere olduğu anlatılmadan önce uzun bir ifade edilse İsrailoğulları macerası çeşitli yönleriyle, çeşitli merhaleleriyle, çeşitli dönemleriyle uzun uzun ele alınıyor. Onların, İsrailoğullarının kendi peygamberlerine ve daha sonra Musa Aleyhisselam'dan sonra gelen diğer peygamberlere karşı. Ve bu arada da son peygamber Muhammed Aleyhisselam'a, onun dinine ve müminlere karşı takındıkları tutumları, yaptıkları hak olmayan, doğru olmayan hareket ve davranışları, Allah'ın kitabını tahrif edişleri ve buna benzer bütün yanlışlıkları enteresan bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in kendi üslubu içerisinde çok müstesna bir şekilde gerçekten tek tek dökülüyor, gündeme getiriliyordu. Ondan sonra da bu ümmetin İbrahim'in yolundan giden ve İbrahim'in mirasının gerçek sahibi ümmet olduğu anlamını ifade etmek üzere de Kabe'den İbrahim Aleyhisselam'ın zürriyetini Mekke Vadisi'nde getirip yerleştirmesinden ve kıblenin değiştirmesinden bahsedildiğini hatırlayacaksınız. O dönemlerde derslerimizde bulunanlar da hatırlayacakları üzere bu konuları biz de nispeten dilimiz döndüğü kadarıyla bir parça tafsilatla açıklamıştık. Ve bu açıklamaların esas itibariyle önemli bir takım mesajları ihtiva ettiğini söylemiştik. Demiştik ki bunlarla Kur'an-ı Kerim bir taraftan Yahudilere ve dolayısıyla Hristiyanlara sizin devriniz kapanmıştır. Yeni bir ümmetin devri başlamaktadır. Bu ümmet Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ümmetidir. Bu ümmet insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmettir. İyiliği emreder, marufu emreder, münkerden alıkoyar bir ümmettir. Ve bu ümmet için Allah'ın emri olduktan sonra Mescid-i Haram'a dönerek namazını kılması ile Mescid-i Aksa'ya, ki Allah esaretini bir an önce kurtarsın esaretinden, bizleri de bu konuda pay sahibi kılsın. Mescid-i Aksa'ya dönmek arasında bir fark yoktur. Çünkü bu ümmet her durumunda Allah'a itaat etmek üzere var olan bir ümmettir. Denilmekte ve böylelikle bu ümmetin mukaddeslerinin, mekan, mukaddes mekanlarının İbrahim Aleyhisselam ile alakası olduğu gibi itikadi manada, ahlaki manada, şer'i manada dininin de İbrahim Aleyhisselam'ın dininin son bu peygamber diliyle tekrarı yeniden ifadelendirilmesi ve kıyamete kadar geçerli kılınacak bir şeriat olarak yeniden gündeme getirilmesi olduğu anlatılıyordu. İşte burada da bu Ali İmran suresinde de ki yine orada söylemiştik, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki sureyi tebcil edici, Ali İmran ve Bakara suresini tebcil edici, değerlerini yüceltici, birlikte olmak üzere ikisi için. Ayrı ayrı ifadeleri de var, ikisi için de özel ifadeleri var. Her ikisi için müşterek kullandığı ifadeler var. Bu iki sureyi kuşatan, iyice öğrenen, iyice anlayan için, daha doğrusu bu surelerin kendileri için neredeyse Kur'an'ın tamamını ihtiva edeceklerini söylüyor Aleyhisselatü Vesselam. Aynı şekilde bu iki surenin Kur'an-ı Kerim, bu iki surenin kıyamet gününde gelip bu sureleri okumaya devam eden kişiyi Allah'ın huzurunda müdafaa edeceklerini belirtiyor. Bu surelerin kişiyi mahşerde iki tane büyük bulut gibi mahşer sıcağına karşı gölgelendireceğini belirtiyor. Bu iki surenin gerçekten o manada birbirlerine benzer büyük paralellikleri, benzerlikleri de bulunmaktadır. Muhtemelen ikisi hakkında Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müşterek ifadeler kullanması da muhtevalarının da birbirine yakın olmakla birlikte her birisinin konuyu ayrı şekilde ele almasıdır. İbrahim Aleyhisselam ile Kabe meselesi Bakara suresinde kıble meselesi dolayısıyla ele alınmıştır. Burada biraz sonra göreceğiz bizi ayet-i kerimede, yani 96. ayet-i kerimede Beytullah'ın hac edilen yer olması münasebetiyle ele alınmaktadır. Diyor ki Cenab-ı Allah 96. ayet-i kerimede estaizu billah İnne evvele beytin vudi'a linnâsi lellezî bi Mekke'te mübâreken ve huden lil âlemin. Şüphesiz insanlar için konulmuş, inşa edilmiş, yapılmış ilk ev Mekke'de bulunan evdir. O mübarek olarak ve alemlere hidayet olmak üzere tesis edilmiştir. Mübarek olmak üzere ve hidayet olmak üzere alemlere bunlar için bu maksatla tesis edilmiştir. Fihi ayatun beyinatun makamu İbrahim. O evde apaçık ayetler ve makamı İbrahim vardır. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا. Kim oraya girerse güvenlik içerisinde olur. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ عَلَيْهِ سَب۪يلًا. Beytullah'a yol bulabilen kimseler için orayı hac etmek Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَالَم۪ينَ. Kim de kafir olursa şüphesiz Allah alemlere muhtaç olmayandır. Şimdi اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ. Ayet-i kerimelerin meallerini gördük. Kısa kısa dilimiz döndüğü kadar, zamanımız, bilgimiz müsaitinde, fırsat nasip olan kadarıyla kısacası üzerinde duralım. Şüphesiz insanlar için vaz olunan, konulan, yapılan, bina edilen, inşa edilen, kurulan ilk ev insanlar için lellezî bi Mekke'te, Mekke'de bulunandır. Bazı alimler, lügat alimleri Ebu Ubeyd gibi mesela Mekke ile Mekke'yi aynı şey kabul etmişlerdir. İbn Abbas ve diğer bazı müfessirler ise bunları ayrı görmüşlerdir. Kimisine göre Mekke Beytullah'ın adıdır. Mekke'de harem bölgesinin adıdır. Yani efendim içerisinde haram bölgesi olarak tayin edilen bölge. Orada avlanmaz, mazeretsiz, sebepsiz yere bitkisi koparılmaz, ağacı kesilmez. Efendim insanlar orada rahatsız edilmez, öldürülmez vesaire bir yığın hükümleri var. Bu bölgenin kendine ait özel bir takım hükümleri var. Burası haram bölgedir. Bazıları da odur derler. Ve buna şey, buna yakın muhtelif görüşler var. Her ne olursa olsun Mekke'de vaz olunan ev olduğuna göre, bazıları da Mekke Mescid-i Haram'ın kendisinin adıdır. Beyt de zaten Kabe'dir. Bu sanki hepsi arasında en kabul edilebilir veyahut da en mantıklı gelen bir izahtır. İkisi de aynıdır diyen izah da mantıklıdır. Yani Ebu Ubeyd'in görüşü de mantıklıdır. Yani Mekke ister Mekke olsun, ister Mescid-i Haram yani Kabe'nin etrafında bulunan mescit olsun, bu Mısır'da kurulan ilk ev, insanların ibadetleri için yapılan ilk ev Mekke'de bulunandır. Mekke'de bulunandır veya Mekke'de, yani Mescid-i Haram'ın içerisinde kurulmuş olan evdir. Burada insanlar içinden kasıt, insanların ibadet etmeleri için. Yoksa insanların barınmaları için değil. İnsanların barınmaları için evler belki Kabe'den önce de vardı, belki sonradan tesis edildi. Beytullah örnek alınarak tesis edildi. Her ikisi de olabilir. Eğer Mekke'nin, Kabe'nin İbrahim Aleyhisselam'dan sonra, İbrahim Aleyhisselam tarafından ilk olarak ama bina edilmiş olduğunu kabul edersek, Beytullah'tan önce insanlar mesken olarak kullanmak üzere evler yapmışlar. Eğer Adem Aleyhisselam veya diğer görüşlere göre melekler tarafından ilk olarak bina edildiğini kabul edersek, ilk bina Beytullah olur. İnsanlar sonradan onu örnek alarak kendilerine barınak kılmış olabilirler. Bu çok önemli değil. Ayet-i Kerime her ne olursa olsun diyor ki, insanların ibadeti için kurulmuş olan ilk ev Mekke'de bulunandır. Bu hem biraz sonra gelecek olan Beytullah'ın hac edilmesi için önemli bir gerekçedir. Hem de Müslümanların burayı kıble edinmeleri için, edinmelerinin bir diğer gerekçesidir. Ve Mescid-i Haram'ın önce kurulduğunda, yani Kabe'nin önce bina edildiğinde, Mescid-i Aksa'nın da Kabe'den çok sonra bina edildiğinde hiç görüş ayrılığı yoktur. Yani gerek İslam alimleri, gerek tarih bunların, efendime söyleyeyim, önceliğini ittifakla tespit etmiş, kabul etmiş bulunmaktadır. O da önce yapılan evin Kabe olduğudur. İşte bu öncelik dolayısıyla burası İbrahim Aleyhisselam'ın hanif dininin son ve nihai tekrarı, ifade elindeyse yeni tekrarı, beşeriyete yeniden gönderilmesi veya bildirilmesi olan İslam dininde Beytullah eski ve hak ettiği gerçek itibarını ne yapmış oluyor? Yeniden kazanmış oluyor. Çünkü İbrahim Aleyhisselam da bu beyti, bu evi ebediyen hac edilsin, ziyaret edilsin diye Allah'ın emri üzere ve Allah'a itaat etmek üzere tesis etmişti. İşte gerek bu itikadi ve tarihi bağlar olsun, gerek diğer sebepler dolayısıyla Beytullah her bakımdan mübarek kılınmıştır. Mübarek olarak kurulmuş bir evdir veyahut da o evde bereketler ihsan edilmiştir. Bu bereketten kasıt ne? İbn Abbas'ın dediği gibi orayı ziyaret eden pek çok sevaplar kazanır. Orada ibadet başka yerlere ibadete göre çok daha faziletlidir. Çok daha fazla ecir almaya sebeptir. Ve kısacası bu evin bereketi, bu beytin bereketi bildiğimiz manada maddi bir bereket değil, Allah-u Teala'nın lütuf ve ihsanları bakımından müstesna bir berekettir. Ve huden lil alemin, ve alemler için bir hidayettir. Ordunun bayraktarlığını yapan ordu için bir hidayettir. Yani ordu bayrağın nerede olduğunu görerek kendi yerini ona göre tayin ve tespit eder. Bayrağın nereye gittiğini görerek o da o istikamete ilerler. Yani bir ordu için bayrak neyse nasıl bir yol gösterici ise Beytullah da bu alemler için öyle bir hidayet kaynağıdır. İnsanların her bakımdan gözünü dikip ona baktıkları ve kendilerini hizaya soktukları yerdir. Burası İbrahim Aleyhisselam'dan bu yana beşeriyet için hidayetin, doğruluğun beşiği olmuştur. İbrahim Aleyhisselam bu evi oğlu İsmail Aleyhisselam ile birlikte inşa ederken bu manada Cenab-ı Allah'a inşa ayrısını bitirdikten sonra Cenab-ı Allah'a dua etmişti. Allah'ım demişti, sen insanlardan bir kısmının kalbini bunlara meylettir. Ben zürriyetimin bir kısmını ekin bitmeyen bir vadide yerleştirdim. Bu sebeple insanların bir bölümünün kalplerini bunlara meylettir, meyletmesini sağla. Buraya yönel. İşte böyle bir hidayettir. Alemlere böyle bir hidayettir. Bu evde fihi ayatun beyinat. Apaçık belgeler, alametler var. Bu ayetleri, apaçık belgeleri, alametleri genel olarak Beytullah ve Mekke ile harem bölgesiyle ilgili hükümlerde görebileceğimiz gibi burada Safa ile Merve'sinden, Meş'ari Haram'dan, Hacer-i Esved'den, Zemzem'den, Makam-ı İbrahim'den ki burada da zikrediliyor ve daha benzeri bir çok güzel mekanlardan ibaret bir takım apaçık ayetler ve belgeler vardır manasına da anlaşılmıştır. Bir diğer izah da burayı ziyaret eden, burada hissettiği müstesna duyguları itibariyle apaçık ayetleri her ziyaret eden, her bir hac eden müstakil olarak ve ayrı olarak görür ve müşahede eder diyenler de vardır. Makamı İbrahim, orada apaçık ayetler vardır. Makamı İbrahim vardır. Makamı İbrahim bu apaçık ayetlerden bir tanesidir. Bir tanesidir. Önemine binaen özellikle zikredilmiştir. Makamı İbrahim, İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe'yi inşa ederken bir rivayete göre bina yükseldikçe ayağı altında yükselip yerden teması kesilen ve İbrahim Aleyhisselam'ı beytin inşa ettiği sırası hizasına getiren taştır. Bir diğer rivayete göre Cenab-ı Allah ona beytin inşasını bitirdikten sonra ve اَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ emrini verince, yani insanlar arasında haccı ilan et, onları hacca çağır dediği zaman üzerine çıkarak insanları ya eyyuhen nas inna Allaha kataba aleikumul hacce fahuccu diye üzerinde nida edip seslendiği taştır. Ey insanlar, şüphesiz Allah üzerinize hac etmeyi farz kılmıştır. Binaenaleyh siz de hac ediniz dediği nidasını söylediği taştır denilmiştir. Her ne olursa olsun iki rivayetin de ittifak ettiği nokta ne? İbrahim Aleyhisselam'ın üzerinde ilahi bir emri ifa etmek için. Çünkü Kabe'yi inşa etmek de ilahi bir emir. İnsanlara haccı ilan edip onları hacca çağırmak da bir emir. Allah-u Teala'nın emirlerinden birisini ifa etmek için üzerinde çıktığı taştır. Ve bu taş günümüze kadar muhafaza edilmektedir. O bildiğimiz Makam-ı İbrahim özel bir muhafazası içerisinde hala bu taş binlerce yıldan beri, 6-7 bin yıldan beri muhafaza edilmiş bulunmakta ve günümüze kadar gelmektedir. İşte bu taş da Kabe'nin ve İbrahim Aleyhisselam'ın Kabe ile kopmaz bağı, İsmail Aleyhisselam'ın ve diğer Kabe etrafındaki diğer apaçık ayetlerin birbirleriyle kopmaz bağlarla irtibatlı olduğunu ortaya koymaktadır. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا Ve bu eve giren veya bu evin harem bölgesine giren veya mescid-i harama giren emniyet içerisinde olur. Bir suçlu harem bölgesinin dışında suç işleyip kendisine o suçun şer'i cezası uygulanmadan Mescid-i Haram'a iltica edecek veya harem bölgesine sığınacak olursa, bazıları sırf beyti diye anlamışlardır. Çünkü hu zamiri az önce söylediğim şekilde beyte de gidebilir, Mescid-i Haram'a da gidebilir, harem bölgesine de gidebilir. Mekke ile alakalı yorumlardan kaynaklanıyor. Girecek olursa ne yapılır? Eğer suçu harem bölgesinde veya Mescid-i Haram'ın içerisinde işlemişse, orada ona cezasının uygulanacağında ilim adamlarının görüş birliği vardır. Dışarıda işlemiş, oraya sığınmışsa, suç işleyeni harem bölgesinin haram oluşu korumaz ilkesinden hareketle İmam Şafii ve diğer alimler cezası da orada uygulanır, orada yakalanır ve cezası uygulanır demişlerdir. Ebu Hanife rahimahullah da der ki, böyle bir kimse harem bölgesinin dışına çıkması için zorlanır. Mesela ona ancak harem bölgesinin dışına çıktığın vakit sana yiyecek ve içecek verilir denilir gibi bir şekilde mecbur edilir ve harem bölgesi içerisinde ona efendim herhangi bir şekilde ceza dahi uygulanmaz demişlerdir. Beytin emniyeti, Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, harem bölgesinin emniyeti Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde dile getirilmektedir. Bunlardan bir tanesi hepinizin bildiği İhlaf-ı Kureyş suresi bunu dile getirmektedir. İslam'dan önce de Beytullah bir güvenlik kaynağı idi. Bir güven noktasıydı, bir güven yeriydi. Ankebut suresi 67. ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Evelem yarav enna mekkennâ lehum haramen âminen ve yutehattafun nâsu min havlihim diyor. Onlar görmediler mi ki biz kendilerine güvenlikli bir harem bölgesi sağladık. Halbuki çevrelerinde insanlar adeta kapılıp uzaklaştırılmakta, kaçırılmakta bulunuyorlar. Ürkütülmekte, efendim rahatsız ve tedirgin edilmektedirler diyor. Dolayısıyla Beytullah her bakımdan emniyet içerisinde ve cahiliye döneminde de böyleydi. Kişi harem bölgesinde, beytin yakınında babasının katilini bulur, görür, ona ilişmezdi. Cahiliye dönemi insanı intikam almaya o kadar büyük bir ehemmiyet atfettiği, verdiği halde dediğimiz gibi harem bölgesinde babasının katilini görür ve ona ilişmezdi. İşte böyle bir hurmiyeti, öyle bir saygınlığı, öyle bir kutsallığı bulunan bu ev, ta İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bu kutsallığını korumuş ve günümüze kadar bu şekilde devam ede gelmiştir. Ayet-i Kerime'nin diğer yarısını biraz teneffüs yaptıktan sonra yapacağız. Oradan devam edeceğiz inşallah. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ'den itibaren devam edeceğiz.